या सईदी तवक्कुल के बारे में जो इरशाद फरमाया गया कि जामे के इस्लामी का जन्म बनता है कि क्या करेंगे। हालांकि इनमें मुबल्लिगीन भी होते हैं जो बयानात करते होते हैं कि तवक्कुल के बारे में दूसरों को हम तरकीब दिलाते हैं मदनी काफिलों के बारे में कि आप मदनी काफिले में सफर करेंगे ये परेशानी दूर हो जाएगी आपका तवक्कुल का, ये परेशानी ये मसला हल हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, रिस्क में बरकतें हो जाएंगी, और इस तरह की हम दूसरों को तरकीब दिलाते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि हमारा अपना जहन इसके बारे में नहीं बनता कि हम अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसा तवक्कुल करें कि हम सिर्फ दीन के काम में लग जाएं। तो ऐसी कोई इरशाद सूरत फरमाए कि हम सब तवक्कुल पर लग जाएं और सारे दीन का काम करें, सारे काम खुद ही बनते रहे। माशाल्लाह, वो दीन का काम करे दुनिया का काम करे तवक्कुल तो जरूरी है, अल्लाह ताला पर तवक्कुल के बगैर तो गुजारेंगे नहीं, ये तो बातिनी तौर पर एक मतलब खूबी है कि तवक्कुल अल्लाह ताला पर जितना मजबूत होगा उतना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा काम जो है वो बेहतर बनेगा। और तवक्कुल जो है ना ये असबाब पर भरोसा करने को नहीं कहते, असबाब को तर्क भी ना करें, तवक्कुल एक असबाब को तर्क ना करें और असबाब को काफी भी ना समझे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पर नजर रखे, असबाब पर एतमाद ना करें, असबाब को छोड़े भी नहीं और असबाब पर एतमाद भी ना करें, अल्लाह तबारक व तआला पर नजर रखें। तो इस तरह तवक्कुल रखेंगे ना कि अल्लाह तआला हमारा काम कर देगा, वो खालिक असबाब है, वो हमें महरूम नहीं छोड़ेगा, तो इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर बरकतें हासिल होंगी। कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हमें पता भी नहीं होता और वो हो जाते हैं और हमको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये इसकी बरकत से हुआ। जैसा कि यूं समझे कि बिलर्ज अगर हम यहां से तफरी के लिए जाने वाले हों तो हमारा हादसा होने वाला था और टांग टूटने वाली थी और अब तफरी के बजाय हमने मदनी काफिले का सफर इख्तियार कर लिया तो हमारे पांव में मोच आ गई। अब माज अल्लाह कोई ये वसवसा दे के यार देखो मदनी काफिले में सफर किया तो पांव में मोच आ गई, लेकिन इसको ये पता नहीं होता कि ये जो मोच आई है ना ये आपको बहुत आसानी से छूटे वरना वो टांग टूटने वाली थी अगर तफरी के लिए गए होते तो। बंदे को ये नहीं पता होता, छोटी मुसीबत जो आती है ना इससे बड़ी मुसीबत, दूसरी मुसीबतें बड़ी बड़ी होती हैं। जैसा कि वो कीमिया सादत में कि हजरत सैयदना उस्मान खैरी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर किसी ने राख का थाल उलट दिया तो आपने फरमा, आपने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। किसी ने अर्ज की हुजूर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं लेकिन आपको देखो तो कितनी राख आप पर डाल दी है। तो फरमाया कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा क्यों ना करूं कि जो आग के काबिल था राख पर सुलह हो गई, तो राख डालने पर ही इक्तिफा हो गई। तो बड़ी मुसीबत को याद करते हैं, छोटी मुसीबत हल्की हो जाती है। तो इसलिए आप दीन का खूब काम करें, आपकी अगर मुसीबतें आपको आ भी रही हैं तो यूं समझे कि ये मुसीबतें छोटी हैं, अगर मैं दुनिया के काम करता होता इस वक्त तो हो सकता है कि इससे ज्यादा मुसीबतों से दो चार होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।